ve kalbi hayatımız adına yitirdiğimiz şeyler nelerse, bence ihya hareketi, ihya hamlesi adına belki en önemli mesele odur. Yeniden onu bulmak, yitirdiğimiz o şeyi bulmak, onu bütün canlılığıyla tabiatımızın bir yanı haline getirmek, başkalarına gösterme niyetiyle değil, fakat başkalarına rehberlik yapma adına onu çok parlak olarak sergilemek. İnsanlığın şekli Müslümanlıktan, suri Müslümanlıktan kurtulması buna bağlıdır. Bütün bugünkü problemlerin arkasında Müslüman olmayanların zaten İslam olmayan kriterlerle hareket ettiklerinden dolayı onlarda hata ihtimali çoktur. Müslümanlar da aynı ölçüde hata ediyorlarsa şayet donanımlarının eksik olmasındandır. Tamamiyetleri olmadığından dolayıdır. Oysa ki Allah Celle Celaluhu rızasını imanın, İslam'ın ekmeliyetine, etemmiyetine bağlamış. İslamiyet şiirinin kafiyesini bir yönüyle rıza ile yapılan her şeyin derin bir şuurla, ihlas deyip, rıza deyip, onurla irtibatlandırmasına bağlamıştır. İhya peşinde olanların yapmaları gerekli olan şey de budur bence. Namaz kılan insan değil, namaz delisi olan insanlar. Hadisi şerif ifade ediyor, mescitten çıktıktan sonra kalbini mescitte bırakan, muallak tabiriyle. Kalbi takılmış, mescidin bir yanına kalmış. Yahu bu müezzinler, biz öğleni kıldık. Niye bir an evvel şu ikindi ezanını okumuyorlar ki? Koşa koşa gidelim bir kere daha Cenab-ı Hakk'ın dergâh-ı huzurunda kemerbeste-i ubudiyet içinde el pençe divan duralım. Eğilelim, azametini ifade edelim. Küçüklüğümüzü ifade edelim. Başımızı yerlere sürelim. Allah'ın büyüklüğün adına bunları yapıyor ve bunlarla kendi küçüklüğümüzü haykırıyoruz. İnsanlığın iftihar tablosu, fazilet sıralaması içinde sıraladığı, sıraya soktuğu şeylerden bir tanesi, mescitten ayrıldıktan sonra kalbi mescide takılı kalan insan diyor. Bu da namaz delisi olmaya bağlı, oruç delisi olmaya bağlı, teheccüd delisi olmaya bağlı, her şeyi şuurluca yerine getirme delisi olmaya bağlı, şuurluca. Şuurluca yerine getirmenin karşılığı, zıttı nedir biliyor musunuz? Şöyle böyle işte mükellef olduğumuz şeyleri aradan çıkarma türünden eda etme. Ezan okun de hele bir gidelim şu camide, şunu da aradan çıkaralım. Kimin karşısında durduğunun farkında değilse, kalbi ürpermiyorsa orada, yaptığı şeyi beyninin bütün nöronlarında duymuyorsa şayet, en azından duyma cehdi yoksa, duyma niyeti yoksa, aradan çıkarma demektir. Ha insan hemen işin mebdeinde her şeyi öyle derinlemesine duyar mı? Cehde vabeste. Değişik vesilelerle belki birkaç defa, belki birkaç on defa Hazreti Cüneyd-i Bağdadi, ben 60 seneden sonra ancak beklediğim bir şey elde ettim diyor. Cüneyd-i Bağdadi ufkundan. Daima Allah karşısında iki büklüm, yüzü yerde olan bir insan, marifet ufku itibariyle, muhabbet ufku itibariyle, aşk-ı iştiyak ufku itibariyle de öyle iki büklüm bir insan. Ben beklediğim bir şeyi ancak 60 senelik cehden sonra ve çağın insanı da o başkalarının her bir tesbih tanesine dokunduğunda zerrat-ı kainat adedince hayatının son senelerinde has talebesi olan, benim vekilim dediği, bir iki sene evvel ruhunun ufkuna yürüyen abide şahsiyet. Biliyorsunuz, ben bizzat ondan dinlemiştim. İmreniyor, imreniyor, imreniyor. Zaten yaptığı şey hep o. Ah keşke ben de öyle desem. Bir tesbih tanesine dokunduğumda bütün zerratı kainatın adeta kıpırdadığını ve her şeyin Subhanallah dediğini duysam, Çünkü bu onun hakkı, bizim de vazifemizdir. Zerrat-ı kainat değil, zerrat-ı kainatın trilyonlarca fevkinde olan şeyler bile ona karşı eda edilse, yine ona karşı borcumuzu eda etmiş sayılmayız. Onun için hep şununla soluklanmışlardır. مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتْكَ يَا مَعْرُوفٍ Ey her şeyden daha açık, daha berrak bilinen, şiddeti zuhurundan muhtefi, seni hakkıyla bilemedik. Başka bir ifadeyle, seni hakkıyla tesbih edemedik. Ey Subhan! Sana hakkıyla kulluk yapamadık. Ey Mabud! Seni hakkıyla tahmid edemedik. Ey Mahmud! Yapmışlar, yapmışlar, yapmışlar. Fakat yaptıkları şeyler deryada damla, onun hakkı ise dağlar cesametinde ve daha büyük. Yapamadık demek suretiyle, bunu soluklayarak hallerini arz etmişler. Elimizden gelseydi bunu bine, milyona, trilyona, katrilyona katlar o ölçüde söylerdik. Elimizden gelseydi 24 saati böyle uzatırdık, bast ederdik. Bir trilyon sene haline getirirdik onu ve onun içinde sana ibadete yumulurduk. Sürekli sana kulluk yapardık. Bununla soluklanma esasen. Ama buna talip olma. Belli bir süreden sonra diyor ki, kardeşim elhamdülillah, ben de artık bir Hasan Şazili gibi, bir Abdülkadir Geylani gibi, bir Muhammed Bahuddin Nakşibendi gibi, tek bir tesbih tanesine dokunduğumda, zerrat-ı kainat adedince, Subhanallah dediğimi hissediyorum. Bu nasıl bir enginlikse, onu benim gibi bir insana sormayın, bilemem, anlayamam onu ben. Kalbinizi Cenab-ı Hakk'a tevcih ettiğinizde, kirlenmemiş kalplerinizde, bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün, öbür gün olmasa da öbür gün, siz onu duymaya namzet bulunuyorsunuz. Aslında bu duyduğunuz şeyleri başkalarına duyurma, gerçek bir ihya hareketi mimarlarına düşen vazifedir. İnsanları şeklilikten kurtarma, surilikten kurtarma, gerçek hakiki Müslümanlığa, yani kalbi ve ruhi hayata yönlendirme ve onları günlük siyasetin dedikodusundan sıyrılmalarını sağlama, Allah'la münasebet mevzuunda kavi hale getirme. Şayet bir gün vazife kendilerine terettüp eder, o işin içine girseler bile yine Allah namına girmiş olacaklardır onlar. Yoksa hafizan Allah, bağışlayın, o meseleyi meslek haline getirmiş. Meseleyi o meselenin çıkarlarına bağlamış. O meselenin çıkarları istikametinde hep koşturup duruyorsa, Hazreti Pir'in ifade ettiği gibi, onun hakikisi Müslüman olamaz, hakiki Müslüman da onun gibi olamaz. Tasrih etmiyorum ben, onlar hecelerlerse ulaşırlar ona. Hakiki olarak gönlünü ona kaptıran hakiki Müslüman olamaz. Hakiki Müslüman da o çizgide yürüyen kimseler gibi olamaz. Arada kocaman bir mesafe var. Ama hakiki Müslüman olursa bir insan, o işi tali bir iş gibi yapar. Fatih cennet mekanın İstanbul'u fethetmedeki yüksek duygularına bağlı yapar. Hızır Çelebi'nin yüksek duygularına bağlı yapar. Molla Husrev'in yüksek duygularına, Akşemseddin'in yüksek duygularına ve neferi bile onun mübarektir, kutsaldır, Ulubatlı Hasan gibi yüksek duygulara bağlar onu. Bayrağı surlara dikmek için bilmem bağrından kaç tane ok yer de, ama onu dikme mevzuundaki felaktahamel akabe, ama iktahamel akabe. O tepeyi aşar, Allah'ın izniyle bayrağı da dalgalandırır. Dalgalanan bayrak, gönüllerde bir bayrak gibi dalgalanmaya başlar. Ve onlar, davul, zurna, köz, gümbür gümbür surlardan içeriye girer. İnsanların iftihar tablosunun verdiği işareti adeta her yerde ilan ederler. لَتُفْتَحُنَّ الْقُسْطَنْتَنِيَّ فَلَنِعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشِ ذَلِكَ الْجَيْشِ İnsanlığın bir yeniden basu badel mevt. Sade yalın Türkçesi Sezai Bey, Allah uzun ömür versin, o tabiri kullandı. Tolstoy da o tabiri kullanmıştır romanında, diriliş dedi. Üstad Necip Fazıl, Basu Badel Mevt derdi. Büyükler ihya hareketi demişler. Diriliş hareketleri demişler. Yeniden dirilme. Evet, tecdit sözüyle de ifade edebilirsiniz. O da şudur. Devri Risalet Penai'de Kur'an-ı Muhyüzül Beyan, semavi taravetiyle insan ufku yapraklarına birer şebnemler gibi döküldüğü mahiyette günümüzün insanının nöronlarına böyle yapraklara konan şebnemler gibi yahu bana yağıyor bunlar. İnsanlığın iftihar tablosu ona yağmış belki fakat bana geliyor bunlar. Neresinde ne derse desin ben hep kendimi onun içinde hissediyorum. Ve böyle diyen bir insan Kur'anlaşır bir yönüyle. Kur'an yolunda yürür. Kur'an'la oturur, Kur'an'la kalkar. Kur'an'la soluklanır. Hep Kur'an'ı heceler durur. Ve ona Kur'ani derler. Onun inhirafları az olur. Tabiatında hataya açık olduğundan dolayı inhirafları az olur. İnhiraf ettiği zaman da hemen kullun nasi hatta'un ve khayrul hatta'in ettevvabun. İnsanların hepsi şiddetli hataya açıktırlar. Veya hatanın kapıları onlara ardına kadar açıktır. Ama hataya düşen insanların en hayırlısı da hemen dönüp Cenab-ı Hakk'a içini dökerek tevbe eden insanlardır. Bu hayır o şerri siler, süpürür, götürür. Ve insan yeniden arınmış olur. Tevbe bir arınma işidir. Bu açıdan öyle bir heyet oluşturmaya zannediyorum sadece kendi ülkeniz değil veya daha geniş dairede kendi dünyanız değil. İslam dünyası diye şeklen belli bir coğrafyayla belirlenmiş İslam dünyası değil. Belki belli ölçüde dostlara dostluk seviyesinde, taraftara taraftar seviyesinde, kardeşe kardeş seviyesinde, beyne beyneye beyne beyne seviyesinde yahu meğer insanlık buymuş. Biz ütopyalarda aradığımız şeyi meğer bu insanlar yaşıyormuş. Defaatla bunu da min gayri haddin ve darmadağınık ifadelerimle arz etmeye çalıştığım gibi bir yerde böyle maya mahiyetinde oluşturacağınız bu keyfiyet, bu engin hal dalga dalga bütün dünyaya yayılacak. Bütün dünyadan beklediğiniz şeyler o zaman Allah'ın izni, inayetiyle bulacaksınız. İnsanlığın böyle bir dirilişe ihtiyacı var. Böyle bir Basu Badel Mevt'e ihtiyacı var. Yeniden dini sahabi gibi, Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi duymaya ihtiyaç var. O zat aramızdan silinip gitmemiştir. Şahsi manevi olarak başımızdadır. Namaza durduğumuz zaman her zaman imamın önünde de onu mülazı etmek suretiyle evet sen varsın Allah'ın izniyle ve her zaman içimizdesin. Aslında bir referans olarak rüyalarımıza girip durmakla da bizim içimizde dolaştığını sen ifade ediyorsun. Ey Allah'ın şanı yüce nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbi temiz insanların rüya ufkunda tecelli ediyor. Beraberim ben sizin içinizdeyim diyor. Beraberim ben sizin içinizdeyim. Onun içimizde olması bizi şereflendiriyor. Biz de bir yönüyle ona liyakat peşinde koşmak suretiyle liyakatımızı korumalıyız. Yoksa ona karşı saygısızlık yapmış oluruz. Bunun dışındaki şeyler hepsi tali şeylerdir. Şöyle Müslümanlık, böyle Müslümanlık, onu aksatarak, bunu aksatarak, 50 türlü bağışlayan halk ifadesiyle diyeceğim, yalanla, dolanla kendilerini farklı göstermeye çalışma, öyle bir gayret içinde bulunma, bu bizim gibi böyle saf derun insanları aldatsa bile mele-i âlâ'nın sakinlerinin karnı toktur buna. Ve ilmi ilahide hiçbir ifadesi olmaz. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam da sadece ona karşı yüzünü ekşitir. Sallallahu aleyhi ve sellem elfe merratin. Hep onun hayali. Böyle ulvi şeylerin hayaliyle oturun kalkın. O niyetlerinizi Allah o istikamette cehd yerine kor. Gayret yerine kor. kullarım yapamadıkları şeyler, ellerin ulaşmadığı şeyler o tarafa doğru ellerini uzatmıştı. O kısa ellerini ben uzatacağım, uzanmış gibi kabul edeceğim der ve sizin defterinizin niyete bağlı, boş gibi görünen o yanlarını rahmetinin enginliği, fazlının yüksekliği sayesinde dolduracak, size katiyen boşluk yaşatmayacaktır. Vesselam. Dua da önemli bir şey. Dua, Cenab-ı Hakk'a sebepler üstü teveccühün ünvanıdır. Hiç durmadan ellerinizi açın, dua dua yalvarın, yakarın, içinizi ona dökün. Allah'ım bu Şeb-i Yelda'yı, bu upuzun geceyi ne olur bizim için gündüze çevir. Muhterem efendim, eserlerde bazı hissiyat-ı süfliye ve menafi-i cüz'iyenin hatırı için ihlası kırmakla hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmeti Kur'aniyenin hürmetine taarruz, hem hakaiki imaniyenin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz deniliyor. İhlassızlığı şahsi bir kusur olmaktan çıkaran bu üç hususun şerhini lütfeder misiniz? Estağfurullah. Demek ki esas ihlası kıran, insanı ihlastan uzaklaştıran, ihlas insan yaptığı her şeyi Allah emrettiğinden dolayı onun rızasını hedefleyerek başka mülahazalara takılmadan işlemek demektir. Birinci sözün başında da hepiniz için demeyelim de bazılarımız türünden, müptediler için bile verdiği ders çok âli, çok yüce bir derstir. Allah için işleyiniz, Allah için başlayınız, Allah için görüşünüz. Lillah, liveçillah, liecillah rızası dairesinde hareket ediniz. Bu mülahazaya bağlı Cenab-ı Hakk'a karşı arzu, budiyette bulunma ihlastır. Evet, bu bala saymayın belki. Hani namazın içinde öyle bir şey deme, Hanifi mezhebine göre uygun bulunmuyor. Beşer kelamı olma ihtimali var. Fakat ellerinizi kaldırdığınızda başka dualar yerine belki hep hiç durmadan böyle. Allahümme el-ihlase ve rıdâk. Allahümme el-ihlase ve rıdâk. Allahümme el-ihlase ve rıdâk. Günde 1 milyon defa deseniz meselenin büyüklüğü açısından yine kadrine uygun bir teveccühte bulunmuş sayılmazsınız. İbadette saf olma, dupduru olma, sadece onu hedefleme ve onu hedeflerken de başka beklentiye girmeme. Cennet varmış, huri varmış, kılman varmış. O mevzuda bir talebimiz olursa, bir fadlillah ve bir şefaati Seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve bir şefaati evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etbahi deriz. Onların delalet etmeleriyle, araya girmeleriyle Cenab-ı Hakk'ın bize ekstradan bir armağanı olur. Asıl kullukta gaye, ihlasla yapmak ve neticede de sadece meseleyi Allah'ın rızasına bağlamak. İhlası derinliğiyle ifade etmez bu sözler. Ama iki ihlas risalesine müracaat ederek nedir filan, onu satır satır onda mütalaa edebilirsiniz. Ben de ona havale edeceğim. Ne var ki bunu yiyen esas bu ihlası delik deşik eden bir güve gibi kemiren şeyler vardır. Güve yani. İhlasa musallat olur. Hissiyatı süfliye diyor bazen. Pes bayağı bir kısım hisler, insandaki hisler. Garize-i beşeriye, cismaniye, hayvaniye falan gibi şeyler. Rahatlık duygusu gibi şeyler. Şöhret hissi gibi şeyler. Korku duygusu gibi şeyler. Süfli hisler, bohemlik gibi hisler, kendi hayvanlık duygularını yaşama, onunla tatmin olma gibi şeyler, süfli hisler, aşağı demek, süfli aşağı demek. Ve menafi cüz'iye diyor bir yönüyle. Bütün dünya bile olsa zannediyorum size uhrevilik, melekutilik adına eğer bazı şeyleri kaybettiriyorsa şayet, onların hepsi çok cüz'i şeylerdir. Menafi dünyeviyedir yani. Size büyük şeyleri kaybettiriyor. Hatırı için ihlası kırmakla, ihlas kırılıyor bunlarla. Yani dost doğru bu yola giriyor da Hazret o dönemde Belki öyle bir şey talebelerinde, çevresindeki o halede, o nur halesinde öyle olumsuz, negatif bir şey görmemiş ama fakat muktezai beşeriyet olarak bir sürçüm olabilir, bir zerre yaşayabilirler. Şeytan bir vesvesede bulunabilir. Hissiyat-ı süfliye onların da başını döndürebilir. Menafi cüziye bir gün onları da saptırabilir. Mülazasına binaen başta temhidat yapmak suretiyle, o mevzuda bir yönüyle surlar oluşturmak suretiyle, tembihte bulunmak suretiyle amanın demek gibi bir şeydir. Anadolu'nun bazı yerlerinde bunu kullanırlar. Aman, sakın, zinhar yerinde amanın, sakın buna düşmeyin derler. Hazretin o mevzudaki tehalükü bir yönüyle, heyecan duyması, işte amanın demesi bundan dolayıdır zannediyorum. Yoksa gelmiş, hizmet etmiş, gitmiş o mübarek insanlar hakkında acaba bunlar bir menfaat-ı cüziye, bir hissiyat-ı süfliyeye saplandılar. Hayır, haşa ve kella. Şöyle böyle tanıdığımız insanlar gördük. Hani bugün böyle biz talebenin talebesi filan kendimize bakarsak yani bizim içine düştüğümüz şeylerden onlar çok pak damen idiler. Etekleri katiyen o türlü pisliklere bulaşmamıştı. Öyle o Hazret'in etrafında fakirane toplanmışlardı. Fakirane hallerini koruyorlardı. Ellerine geçen bütün imkanları onun neşrettiği envari imaniye ve Kur'aniye adına ona amade idiler, veriyorlardı hiç tereddüt etmeden. Bir Tahir-i Mutlu'nun arazisini çıkarıp peylemesini düşünün yani. Risaleler basılacak, Hazret'in hiç parası yok. Birdenbire köyüne gidiyor. Hiç ondan ayrılmıyor da köyüne gidiyor. Araziyi satıyorum, kaç para veriyorsanız verin. Yahu delirdin mi sen bu? Mevsimi geldiği zaman bunu sen 5'e satıyorsan 10'a satabilirsin. O ne demek diyor. Benim üstadım orada kitapları bastırma heyecanıyla yaşıyor. Ben burada, benim arazim olacaktı. O tarlayı, bağ bahçeyi satmayacak. Ne demek bu? Vefasızlıktır bu. Ve hepsine zannediyorum o haleye böyle bakmak lazım. Bu insanın etrafındaki insanlara. Ama herkes aynı seviyede miydi? Bu bizim bileceğimiz şey değil. Onu Allah'a havale ederiz. Herkesin günümüzde de olduğu gibi farklı bir seviyesi vardır. Herkesin bir arşi kemalatı vardır. Ve yürümesi, yükselmesi oraya kadar olur. Onlar da öyleydi. Onlar da insandı nihayet. Diyor. Şimdi bu bir yönüyle hissiyat-ı süfliye ve menafi cüziye ile eğer ihlas kırılırsa hafizan Allah. İnsanlar böyle Allah yolu derler, hizmet yolu derler, çıkarlar da sonra halkın teveccühü olur. Sonra imrenir bir yere girerler. Ondan sonra işte dün fakirdiler, gece kondularda oturuyorlardı. Hazır böyle bir fırsat doğmuşken ve insanlar da şakır şakır imkanlarını bizim önümüze döküyorsa şayet, ya bu bizim hakkımız yani. İşte intikabatı, milliye filan. Dolayısıyla söz de bizde bitiyor. Yani biz niye böyle gemisiz yaşayalım, villasız yaşayalım, yalısız yaşayalım ki yani bizim de olsun, varsın olsun yani. İrtişa bile olsa bunlar, zaten yani diyenler de var bunlar. Hediyedir aslında. Hediye veriyorlar. Dolayısıyla siz de onlara Efendimiz'in hadisine uyarak tehadevu buyuruyor. Size birisi hediye verdiği zaman siz de ona bir hediyeyle karşılıkta, mukabelede bulunun gibi. Böyle ancak Dümbüllü İsmail'i güldürecek şeylerle onlara payanda olursanız, destek olursanız onlardan maşallahı var zaten. O mübarek başlarını alır, balıklamasına giderler o işe. Allah öyle bir sukuttan sizi, sizin neslinizi, sizin gibi düşünenleri muhafaza buyursun. Sukuttur. Kazanma yolunda kaybetme demektir. Şehrahta trafik kazası yapma demektir. Otobanda trafik kazası yapma demektir. Ne olur o zaman yani bazı kimseler böyle çıkarlarsa, şiraze dışına çıkarlar, endazesiz yaşarlarsa, ölçüleri görmezlikten gelirlerse, mizan bilmezlerse ne olur? Hem hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz olur. Bir kere bir tek fert bile yapsa, ya bunlar da böyle derler. Hani şimdi demiyorlar mı yani bazılarımızın? bazı yanlışları, bazı hatalarıyla herkesi karalıyor. Ne yapıyorlar o zaman? Bir yönüyle hizmet hakkında olumsuz bir algı oluşturuyorlar. Bir diğer taraftan da kendileri gırtlaklarına kadar günaha giriyorlar. Ya bir insan yapmıştı onu, iki insan yapmıştı, üç insan yapmıştı, yapmıştıysa şayet. Fakat koskocaman bir camiayı, yani hukukun temel disiplinleriyle de beraat-ı zimmet esastır. Sonra suç şahsidir yani. Kusuru varsa bir insanın şahsi kusurdur. Onunla bir heyetin, bir cemaatin, hususiyle bir hareketin, umum efradını orada kusurlu görmek meselesi öyle bir vebaldir, öyle bir günahtır, öyle bir suizandır ki küfre denk sayılır o, hafizan Allah. Şimdi bir insan, iki insan bu mevzuda nizam-ı ahengi koruyamaz şayet, inhiraf ederlerse, hissiyat-ı nefsaniyelerine yenik düşerlerse, menafi cüz'iye karşısında rükû'a varırlarsa, rükû'a varan insanın secdeye kapanması da mukadder demektir. Rükû, secdenin en inandırıcı referansıdır. Dünya karşısında rükû'a varan insanlar er geç bir gün dünya karşısında secdeye varırlar. Daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu? Marifet kahramanının hel min mezid ufku, Allah adına marifetin artma istikametindedir. Ehli dünyanın o mevzudaki ufku da hel min mezid, daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu? İnsanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem ona da işaret buyuruyor. İki dağ cesametinde altını olsa üçüncüsünü ister diyor. İnsandaki bitip tükenme bilmeyen tuğlu emele dikkati çekiyor. Bu Hazreti Pir de tuğlu emelin temelinde tuğlu emeli nesebi gayri savi olarak doğuran bir şeye vurguda bulunuyor. Tevehhüm-i ebediyet diyor. Sanki dünyada ebedi kalacakmış gibi. Ama birader yarın öbür gün vefat edip gittiğin zaman ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur, yıkıldı gitti cihandan dayansın ehli kubur dedirtmek de var. Bir de bizim yıkılmış ruhlarımızı ikame etti. Bize doğruyu gösterdi. Bizim için endaze oldu. O sayede mizanlı hayata ulaştık. Allah ebeden ondan razı olsun deme var. Bunun gibi. Temkinli yaşamak lazım. Şimdi böyle bir iki insan bu mevzuda inhiraf ederse, kaygınlığa kendisini salarsa hafizan Allah, her insan buzda geziyor gibi temkinli. Ayaklarının altına kabara çakmalı, kaymayı önlemeye çalışmalı. Öyle bir şey yoksa şayet adımını temkinli atmalı, hep dengeli yürümeye çalışmalı. Bacaklarını çok açmamalı, adımlarını dar atmalı, kayarım düşerim demeli. Ha bu hizmette böyle yavaş aheste revlik etme değil yani. Hayatında öyle davranmalı, kaymamaya çok dikkat etmeli hafizan Allah. Neden? Umum kardeşlerin hukukuna tecavüz ve başkalarını o mevzuda günaha sevk etmiş oluruz. Meselenin iki tane negatif yanı var. Hizmeti imaniye ve Kur'aniyet hizmetine taarruz, hem hakaiki imaniyenin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz diyor. Yani Kur'an'dan derslerini alıyorlar. Bunlar Kur'an talebesi. Kendilerinin Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın varisleri görüyorlar bu çağda. Ve yeni bir dirilişin aynı zamanda büyük bir zatın arkasında temsilcileri görüyorlar kendilerini. Böyle de yapıyorlarmış demek. Şimdi düşünün, 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon, 10 milyon dünyanın değişik yerlerine yayılan ve onların elinde şöyle böyle belki ele aldıkları, çırak çıkarmaya çalıştıkları insanların %20, %30 nispetinde neredeyse bir ülke nüfusuna denk. İnsanlar imana geliyorlar. En azından imana saygı duyuyorlar. En azından içleri kutsala saygıyla köpürüp duruyor. Bunca insanın hukukuna tecavüz olur. Bir şey yapmışsınız bakın, Allah bir hizmete muvaffak kılmış. İşte meğer bunlar da böyleymiş. Birileri şimdi sizin hakkınızda, dünya çapında bunlar da böyleymiş dedirtme peşinde koşuyor. Bak bunlar da böyleymiş. Bunlar da insanın gafletinden istifade etmek istiyorlarmış. Bunlar da fırsat bulup insana çelme takmak istiyorlarmış. Bunlar da insanı kündeye almak istiyorlarmış gibi hiç olmadık şeylerle karalıyorlarsa şayet Hafizanallah, bir de düşünün yani. Olmuş şeylerle diyecekleri şeyler, inanın öyle bir sıvanır ki size, hiçbir deterjandan daha güçlü ne var bilemiyorum ben, çünkü ümmiyim. Hiçbir deterjanla o lekeyi silemezsiniz, gideremezsiniz. Hüviyeti asliyenize siz kendi durumunuzu, kendi halinizi irca edemezsiniz. Dolayısıyla hizmeti Kur'aniyenin hürmetine taarruz, hem hakiki imaniyenin kutsiyetine de hürmetsizlik etmiş olursunuz. Kur'an talebesi ama bakmayın, adları öyle. Onları da bağışlayın, çok özür dilerim. Aynı hatları karıştırıyorlar. Onlar da yalı peşinde, onlar da villa peşinde, onlar da para peşinde, onlar da milleti savma peşinde. Bunu dedirtmeyelim. Bir taraftan yapacağımız, Frenk ifadesiyle pozitif şeyler, bunlar Allah için işleyip, Allah için başlayıp, Allah için görüşüp, Allah için konuşma suretinde. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın rızasına matuf yapıldığından dolayı iç içe kazanımlara vesile olur Allah'ın izniyle. Bir de bu şeyi Allah için işlemedim, Allah için başlamadım, Allah için görüşmedim, Allah için konuşmadım yani. El-hubbü lillah vel-buğdu lillah. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Kendi terminolojimizde bu meseleye yüklediğimiz mana itibariyle olumsuz evsafa karşı esasen tavır alma demektir. Yoksa ahsen-i takvim ve mazhar olan bir insana karşı tavır alma, ona karşı kin duyma, nefret duyma değil. Ben bundan bu olumsuz negatif sıfatları nasıl izale ederim? Bu açıdan olumsuz şeylere karşı da her insanda vardır. Beşeri garizeler vardır, hayvani hisler vardır, muhemlik duygusu vardır, temperverlik vardır. Efendim, pısırıklık hissi vardır, korkaklık hissi vardır, rahatlık duygusu vardır. Bunlar bir yönüyle insanın tabiatında sabah tefsir dersinde görüldüğü gibi vardır. Ve bu dürtülerle insan çok kazanacağı şeyleri kaybedebilir. Dolayısıyla bunları terk etme de Allah'ım senin için, ben senin için gözümü kapadım. Ben senin için tam uzanacakken elimi yeniden böyle yaptım. Ben senin için ayağım bir tarafa doğru atıyordum, vazgeçtim. Ben senin için birine kulak kabartmıştım ama nasıza nabeca. Bir kısım orada hırıltılar vardı. Senin için duymamak adına kulağımı tıkadım ben. Senin için böyle negatif şeylerle de senin için, senin için, senin için dediğiniz takdirde bu defa zülcenahin olursunuz, iki taraflı. Bir taraftan pozitif şeyleri yerine getirmek suretiyle kanatlanırken, diğer taraftan da negatif şeylere karşı kat'i bir tavır almak suretiyle Allah Celle Celaluhu sizi o mana aleminin üveyki haline getirir. Yükselirsiniz, yükselirsiniz, yükselirsiniz. Zirvede kanatlarınız açık, duruverirsiniz. Hayır, durmazsınız. Sürekli yükselirsiniz. Allah inayetin üzerinizden eksik etmesin.